สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่443เรื่องการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่4พี่น้องครับเรายังอยู่ในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ16ถึง17นะครับในช่วงนี้ผมจะอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ16ถึง17ให้พี่น้องฟังโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแต่เมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้นพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงคำถามที่ว่าจุดสูงสุดของการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือคำตอบคือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับซึ่งเป็นชีวิตที่แสดงจากภายในสู่ภายนอกเป็นชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น 100% ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดผลฝ่ายวิญญาณอย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง สุดท้ายก็คือการรู้จักบังคับตนพี่น้องครับผลหรืออาการของผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับชอบธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนั้นเป็นเบื้องต้นครับต่อมาเขาจะต้องมีความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองฉะนั้นเมื่อเราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระคัมภีร์โคโลสีบทที่3ข้อ16และ17นั้นก็จะพูดถึง4ประการด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ไปแล้ว2ประการแรกนะครับประการแรกนะครับผมขออนุญาตทบทวนก็คือเราจะต้องพูดคุยกันปราศัยกันด้วยความรักครับเราจะต้องนำซึ่งกันและกันมาถึงการนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นหากการปราศัยใดๆก็ตามที่ไม่โน้มนำไปถึงการยกย่องพระเจ้าไปไม่ถึงการนมัสการพระเจ้าไปไม่ถึงคำว่าฮาเลลูยาและอาเมนพี่น้องครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่เราจะพิจารณาตัวเองได้ว่าเราอยู่ในการเปี่ยมล้นหรือเปล่าในขณะที่หลายๆคนนะครับซึ่งเป็นพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเองเมื่อเวลาเจอกันก็จะพูดกันนะครับในเรื่องราวที่ไม่สมควรเช่นเรากำลังนินทาว่าร้ายคนอื่นเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่แรงจูงใจที่บริสุทธิ์จากจิตใจจากความคิดจากคำพูดจากการกระทำของเราการพูดคุยแบบนั้นครับเป็นการพูดคุยที่ไม่ได้จัดอยู่ในการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการต่อไปนะครับก็คือว่าถ้าคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาจะต้องมีอาการตามพระคัมภีร์ก็คือเขาจะต้องเทิดทูนพระเยซูเขาต้องร้องเพลงสดุดีจากใจของเขาถวายพระเยซูถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายๆคนนะครับแม้ว่าจะร้องเพลงไม่เก่งไม่ได้มีเสียงร้องนะครับแบบนักร้องมืออาชีพบางคนก็ทำให้รู้สึกว่าไม่อยากร้องเพลงแต่ผมอยากจะหนุนใจครับแม้ว่าเราจะร้องเพลงไม่เก่งแม้ว่าเสียงเราจะไม่เพราะไม่ดีแต่ถ้าเราร้องเพลงออกจากความซาบซึ้งใจร้องเพลงที่จะตอบสนองยกย่องพระเยซูเทิดทูนพระเยซูแล้วก็เสียงเพลงตรงนั้นนะครับพระเจ้าไม่ได้ฟังเสียงทางกายภาพแต่พระเจ้าฟังเสียงที่ออกมาจากหัวใจครับเสียงที่ออกมาจากใจที่เราร้องเพลงถวายองค์พระเจ้าสิ่งนั้นแหละครับสำคัญมากพี่น้องครับ ในวันนี้ผมจะพูดถึงประการที่3ครับคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาจะขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเขาจะนับพระพรของพระองค์เสมอเขาจะสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์เสมอพระคัมภีร์บอกว่าเราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพี่น้องครับเราต้องสำนึกว่าพระคุณพระพรนานาประการในสวรรคสถานนั้นได้หลั่งไหลลงมาถึงชีวิตของเราโดยผ่านทางพระนามของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นคำอธิษฐานใดก็ตามนะครับจะต้องอธิษฐานในพระนามของพระเยซูหลายครั้งครับเราพลาดไปครับเพราะเราส่วนใหญ่ขอบพระคุณพระเจ้าเป็น เป็นบางครั้งบางกรณีสำหรับบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองแต่คริสเตียนผู้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณจะขอบพระคุณพระเจ้าเสมอสำหรับทุกสิ่งครับพี่น้องจะขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอการที่คนคนหนึ่งจะขอบพระคุณพระเจ้าได้กับทุกสิ่งนั้นแสดงว่าเขานั้นได้เชื่อไว้วางใจพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเชื่อไว้วางใจพระเจ้าแบบสุดใจขาดดิ้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากเขานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคนที่เปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่เพียงแต่เขาจะนำคนอื่นมานมัสการพระเจ้านำคนอื่นมาเทิดทูนพระเยซูเขาจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเยซูเสมอในฐานะที่พระเยซูนั้นเป็นช่องทางแห่งพระพรที่พระบิดาจะเทพระพรลงมาจากสวรรค์มาถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นพยานในวิญญาณจิตของพวกเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและพระบิดานั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้เลิศประเสริฐครับพระองค์ทรงสูงส่งดีเลิศพระองค์ทรงสัพพัญญูญาณสูงส่งมากเพราะฉะนั้นการต่อว่าหรือบ่นครับจึงกลายเป็นกับดักเป็นบาปล่อพวกอิสราเอลบ่อยๆครับหมายความว่าเป็นบาปที่เป็นกับดักล่อลวงอิสราเอลให้หลงบ่อยๆเพราะเนื่องจากการพร่ำบ่นนั่นเองพี่น้องครับการบ่นนั้นถือว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งนะครับและเป็นบาปที่ค่อนข้างร้ายแรงด้วยเพราะเป็นการแสดงออกถึงความไม่เชื่อการบ่นนั้นเป็นบาปร้ายแรงก็เพราะว่าเป็นการแสดงออกถึงความไม่เชื่อเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มโอดครวญที่เราเริ่มพร่ำบ่นก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่ได้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มโอดครวญและพร่ำบ่นก็พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเราไม่ได้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่กลับกันครับเมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณเขาจะสำนึกในพระคุณเขาจะ เรียนรู้ในการนับพระพรของพระองค์เขาจะมอบความไว้วางใจสามารถที่จะขอบคุณล่วงหน้าได้พี่น้องครับเราอธิษฐานวิงวอนนะครับตามเอเฟซัสบทที่4ข้อที่6 เราจะต้องสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าได้สำหรับสิ่งสารพัดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุใดก็ตามพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับประการที่1ประการที่2ประการที่3ซึ่งเป็นเครื่องหมายทั้ง3ประการนะครับในวันพรุ่งนี้เราก็จะเรียนรู้ประการที่4ต่อไปครับผมอยากจะทบทวนนะครับพี่น้องอาการหรือเครื่องหมายของการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการแรกก็คือเขาจะต้องนำมาซึ่งการปราศัยเชิญชวนโน้มนำสนับสนุนให้กำลังใจกันเพื่อที่จะเข้าถึงการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับความหมายนี้ครอบคลุมกว้างขวางมากครับประการที่2ก็คือเขาจะต้องเทิดทูนพระเยซูครับเขาจะต้องสรรเสริญพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้คือท่าทีที่เกิดขึ้นในการร้องเพลงในการนมัสการนะครับประการแรกก็คือนำมาถึงการนมัสการประการที่สองก็คือเทิดทูนพระเยซูนะครับซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นำมาซึ่งชีวิตใหม่ขอบคุณพระเจ้าและทำให้เราสามารถสะดุดดีพระองค์ได้จากหัวใจของเราจากจิตใจภายในของเราและประการที่สามคือวันนี้ก็คือว่าคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะมีเครื่องหมายหรืออาการแสดงออกมาก็คือเขาจะต้องขอบพระคุณนับพระพรสำหรับสิ่งสารพัดเสมอเขาสามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าได้อย่างสุดหัวใจในทุกวันเวลาเพราะเหตุที่ว่าเขาพร้อมที่จะขอบคุณพระเจ้าไม่ว่ากรณีใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องนับพระพรของพระองค์ทุกวันตอนเช้านะครับตื่นนอนขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าครับเพราะว่ามีอีกวันหนึ่งที่เราจะสามารถทำงานได้สามารถรับใช้พระเจ้าได้สามารถเป็นพยานเพื่อพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่าเพิ่งลุกพวดพลาดมาจากขึ้นมาจากเตียงแต่ขอให้ทุกๆเช้านั้นเราจะรู้จักขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีลมหายใจก่อนนอนก็เหมือนกันครับเราจะต้องสำนึก และทบทวนในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราทุกๆวันเพื่อที่เราจะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน